att jag var svartsjuk. Och jag vet att det var fel. Och jag vet att såna känslor kan förstöra en hel del. Och jag måste nog bekänna att jag trodde det var du. Men det var jag som var förälskad i en annan. En annan som på ytan såg precis ut likadant, som sa de samma sakerna. Men det hon sa var sant. Hon var hemma hos en kompis när du var någon annanstans. Och det var jag som var förälskad i en annan. Och gjorde bort mig, skämde ut mig för publik. Hennes ursäkt var densamma, stämman till förväxling lik. Men det som lät som dina dikter, det var hennes verklighet. Och det var jag som var förälskad i en annan. Du sa att du sa allt, men sedan sanningen kom fram, så vet jag inte ens om jag vet om ditt rätta namn. Adjö och lycka till med livet. Den jag älskade är död. Ja, det var jag som var förälskad i en annan.